आदित्य हृदय स्तोत्र के पावन पाठ को प्रभु चरणों में ही समर्पित करने के पश्चात अब सुमधुर स्वर में भगवान सूर्य देव की स्तुति करते हैं। प्रभाकर नमोस्तुते। आमीन।